ननु इदं नित्यत्वानित्यत्वयोर् मिलितयोर् व्यतिरेकः सामान्य प्राग भावे च अस्ति उक्तम्। कलाय था नित्यत्व भी सामान्य में प्राग भावे नहीं, अनित्यत्व भी नहीं है। मिलितयोर् नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव, सामान्य में भी दोनों का अभाव है, प्राग भावे च अभाव है, इसे कहा। तद अभितम ठीक नहीं है, ये अपने लक्षण बना करके अभाव कहते हो, किंतु नित्यत्व का लक्षण ऐसा करेंगे जो सामान्य में भी जाएगा। नित्यत्व से सामान्य अनुगत ध्वंसा प्रतियुक्त रूपत्वात्, नित्यत्व से किम रूपत्वम ध्वंसा प्रतियुक्त रूपत्वम, ध्वंसा प्रतियुक्त नित्यत्वम, ध्वंसा प्रतियुक्त नित्यत्व सामान्य में रहेगा, रहेगा। सामान्य का ध्वंस नहीं होता है, सामान्य विशेष समुदाय इतने में आ जाएगा, ध्वंसा प्रतियुक्तम सामान्य में रहेगा। और अनित्यत्व से प्राग अभाव अनुगत तत्प्रतियुक्त रूपत्व, प्राग अभाव गुरा प्राग अभाव अनुगत तत्प्रतियुक्त रूपत्व, प्राग अभाव प्रतियुक्त ध्वंस प्रतियुक्तम तत्प्रतियुक्त तत्पति क्या है ना ध्वंस, ध्वंस प्रतियुक्तम अनित्यत्व, अनित्यत्व किम ध्वंस प्रतियुक्त, ध्वंस प्रतियुक्त प्राग अभाव में जाएगा, तो प्राग अभाव अनुगत, प्राग में अनुगत लक्षण है, प्राग में जाने वाले लक्षण है ध्वंस प्रतियुक्त, तो ध्वंस प्रतियुक्त प्राग में गया तो अनित्यत्व प्राग में रहेगा, अनित्यत्व सामान्य आदि में रहेगा, तो सामान्य आदि में नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव आ गया, प्राग में दोनों का अभाव आ गया, किसका अभाव आया प्राग में, प्राग में किसका अभाव आया नित्यत्व का अभाव आया, और सामान्य जी किसका अभाव आया अनित्यत्व का अभाव आया, तो दोनों का अभाव सामान्य आदि में आ गया प्राग में आया नहीं आया। जो सिद्धांत ने कहा था नित्यत्व अनित्यत्व मिलित और व्यतिरेक सामान्य में भी आ जाएगा दोनों का अभाव, प्राग में आ जाएगा जो कहा था ठीक नहीं, प्राग अनुगत तत्प्रतियुक्त रूपत्व नित्यत्व का अनित्यत्व का आलोचन करेंगे ना, तो सामान्य में दोनों का अभाव आएगा ना, तो प्राग में एक का अभाव आ जाएगा, सामान्य में अनित्यत्व का अभाव और प्राग में नित्यत्व का अभाव आएगा, दोनों का अभाव नहीं आएगा। प्राग भाव से प्रतियोगी वो ध्वंस, प्राग भाव का ध्वंस होता है, प्राग भाव से ध्वंस प्रतियोगी, ध्वंस प्रतियोगी वो इस अन्य का ना, प्राग भाव से ध्वंस प्रतियोगी वो प्राग का ध्वंस प्रतियोगी होता है, घट प्राग का ध्वंस क्या होगा घट ही होगा, घट प्राग का ध्वंस घट, तो अर्थात प्राग भाव का भी ध्वंस होता है, तो प्राग में ध्वंस प्रतियोगी लक्षण जाएगा, यही बताने के लिए प्रागभाव से प्रत्युग एव ध्वंस, प्रागभाव से ध्वंस प्रत्युग एव, प्रागभाव का ध्वंस प्रत्युग रूप ही होता है, अर्थात ध्वंस प्रत्युगित प्रागभाव में है, अनित्यत्व का लक्षण जाएगा। भाव से व अभाव निवृत्ति, अभाव से तो भाव है स्वीकार, भाव की निवृत्ति अभाव है और अभाव की निवृत्ति भाव है, इसे प्रागभाव का ध्वंस घट रूप हो जाएगा, तो प्रागभाव में भी ध्वंस प्रतियुक्त रूप अनित्यत्व लक्षण रहेगा, और सामान्य विशेष समुदाय में भी नित्यत्व का लक्षण ध्वंसा प्रतियुक्त रूप लक्षण जाएगा। इसे दोनों का अभाव ना तो सामान्य में ना तो प्रागभाव में है, और जो आपने लक्षण किया था ध्वंस उपलक्षित सताई वित्तम, ध्वंस उपलक्षित सताई वित्तम किसी का लक्षण अनित्यत्व का कहाँ रहता है, घटादि में तो रहता है, अनित्यता का लक्षण रहता है, सामान्य आदि में नहीं रहेगा। और दूसरा है अनित्यत्व का लक्षण क्या, ध्वंस अनुपलक्षित सताई वित्तम, आकाश आत्मा में रहेगा नित्य में रहेगा, सामान्य आदि में क्यों, सामान्य आदि सता नहीं है। ये जो लक्षण कहा था पूर्व विषय कहता हम ऐसा लक्षण कर सकते अलग प्रकार, ध्वंस उपलक्षित सत्ता राहित्यम, ध्वंस उपलक्षित सत्ता कहाँ है घटादि में, ध्वंस उपलक्षित सत्ता सामान्य आदि में है सत्ता राहित्य है, ध्वंस अनु उपलक्षित सत्ता राहित्यम क्या किसका लक्षण होगा? ध्वंस उपलक्षित सत्तावत्तम आप कहते हो अनित्य, हम कहें ध्वंस उपलक्षित सत्ता रहितम नित्यतम, ध्वंस उपलक्षित सत्ता रहितम नित्यतम सामान्य दिन आएगा आएगा। ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता योगितम ये किसका लक्षण है? ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता योगितम नित्यतम, ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता है आकाश आत्मा नित्य में अनुपलक्षित सत्तावत्तम, ध्वंसा अनुपलक्षित सत्तावत्व के स्थान पर क्या करेंगे? ध्वंसा अनुपलक्षित सत्ता राहित्यम किसका लक्षण हो जाएगा? ध्वंसा अनुपलक्षित सत्ता योगितम ये किसका लक्षण है? नित्यत्व का। ध्वंसा अनुपलक्षित सत्ता राहित्यम अनित्यत्व का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ध्वंसा अनुपलक्षित सत्ता राहित्यम अनित्यत्व आ जाएगा प्रागाम, ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता रहितम प्रागाम आ जाएगा। तो देखो ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता रहित रूप नित्यत्व अनित्यत्व यो सामान्य आदो भागवत। अच्छा सामान्य में ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता रहितम, देखो सामान्य में नित्यत्व का लक्षण हो जाएगा, नित्यत्व का क्या लक्षण है? ध्वंस उपलक्षित सत्ता रहितम, ध्वंस उपलक्षित सत्तावत्तम अनित्यत्व, ध्वंस उपलक्षित सत्ता रहितम नित्यत्व सामान्य आएगा आ गया। अनित्यत्व का क्या लक्षण है? ध्वंसानुपलक्षित सत्ता, ध्वंसानुपलक्षित सत्ता रहितम प्राग सामान्य आएगा सत्ता रहितम, सत्ता तो प्राग नहीं ना, ध्वंसानुपलक्षित सत्ता सामान्य दिन है क्या? सामान्य आदि में सत्ता है क्या? ध्वंस उपलक्षित सत्ता भी नहीं, ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता भी नहीं, तो सत्ता रहित आ गया। सामान्य आदि में नित्यत्व का लक्षण भी आ गया, अनित्यत्व का लक्षण भी आ गया। नित्यत्व का लक्षण क्या हुआ? ध्वंस उपलक्षित सत्ता रहितम, अनित्यत्व के ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता रहितम, ये दोनों लक्षण सामान्य आदि में आ गया। देखो पूर्व पीछे कहता है ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता राहित्व रूप नित्यत्व अनित्यत्व यो सामान्य आदो भाववत। सामान्य दोनों आ गया ना, नहीं नित्यत्व भी आ गया अनित्व भी आ गया, दोनों जिस प्रकार आ गए इसी प्रकार प्रपंच में सत्व सत्व स्याताम, सत्व सत्य स्याताम, सत्व और असत्व दोनों आ जाएंगे। ये सत्तावत्व लेकर के सामान्य में दोनों का अभाव सिद्धांत ने कहा ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्तावत्व ये सत्ता युगितम नित्यत्व अनित्यत्व का लक्षण करके दोनों का अभाव सामान्य आदि में बताया था सिद्धांत ने। पूर्व जी कहता ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता राहित्व ये लक्षण करेंगे नित्यत्व अनित्यत्व का, जो दोनों लक्षण सामान्य आदि में है रहेगा दोनों में आ गया। सिद्धांत ने कहता सामान्य आदि में नहीं है, इसे सत्व का अभाव असत्व का अभाव प्रपंच में रह जाएगा। पूर्व पीछे कहता है ये नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का लक्षण सामान्य आदि में आया, इसलिए प्रपंच में सत्व सत्य से आता एक प्रपंच में आए में सत्व और सत्व दोनों आ जाए, इत भी क्या ये भी हो जाए इति चेतन नहीं वयम दृष्टांत मात्र में सत्व सत्य व्यतिरिक और एकत्र स्थिति मुरुभ। हमें दृष्टांत देखा करके इसे नित्यत्व अनित्यत्व का दो लक्षण बनाए, दोनों लक्षण का अभाव सत्तावत्तम ध्वंस अपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता योगित्वम ये दोनों लक्षण करके सामान्य आदि में दोनों का अभाव दृष्टांत देखा करके इतने मात्र से प्रपंच में माया में सत्व सत्व व्यतिरिक एकत्व स्थिति सत्व का अभाव असत्व का अभाव भी प्रपंच में आ जाएगा। ऐसा हम नहीं कहते दृष्टांत मात्रेण दृष्टांत से ही केवल सत्व सत्व व्यतिरिक एकत्र स्थिति न ब्रह्म। यदि इसे कहते दृष्टांत देखा करके तो आपको मौका मिलता तो आप भी दृष्टांत देखा देते। हम लक्षण के ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता रहितम ये नित्यत्व अनित्यत्व लक्षण करेंगे और दोनों लक्षण सामान्य आदि में आते हैं, दोनों सामान्य आदि माने से सत्ता सत्य भी दोनों आ जाएंगे प्रपंच में। हम यदि दृष्टांत मात्र से सत्व सत्व का अभाव एकत्र कहते ये न ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता रहित रूप पारिभाषिक नित्यत्व अनित्यत्व एकत्र सामान्य आदि सद्भाव निदर्शन है न सत्ता सत्व एकत्र सत्व मुच्यत। यदि हम दृष्टांत देखा करके ही सत्व जैसे नित्यत्व अनित्यत्व दोनों का अभाव सामान्य आदि में आया इसी प्रकार प्रपंच सत्व असत्व दोनों का अभाव आ जाएगा। एतादि हम कहते तो आप इसे लक्षण करके कह दे तो नित्यत्व अनित्यत्व दोनों लक्षण सामान्य में घटा ऐसे सत्व असत्व भी प्रपंच में आ जाए। ध्वंस उपलक्षित अनुपलक्षित सत्ता रहित रूप पारिभाषिक नित्यत्व अनित्यत्व एकत्र सामान्य सद्भाव निदर्शन है ना, सामान्य में दोनों रहोगे, दोनों कौन रहेंगे नित्यत्व अनित्यत्व, कौन सा नित्यत्व सामान्य में रह गया ध्वंस उपलक्षित सत्ता रहित, और अनित्यत्व क्या है ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता रहित, दोनों आगे सद्भाव निदर्शन है ना। सत्ता सत्व एकत्र सत्व उचित सत्व रसत्व दोनों का एक साथ प्रपंच में सत्व तुम कहते उचित, यदि हम दृष्टान्त मात्र से कहते तो हम कैसे कहते, किंतु प्रमाण ही सिद्धे निषिद्ध निषेध समुच्चय सामान्यदि व्यावृत्त नित्यत्व अनित्यत्व निषेध समुच्चय दृष्टान्त यान। हम तो पहले सत्व असत्व प्रमाण से सिद्ध, निषेध का समुच्चय प्रमाण ही सिद्धे, पहले सत्व का अभाव असत्व का अभाव, प्रपंच में सत्व नहीं है, सत्व यदि होता तो उसका बाद नहीं होना चाहिए, और असत्व भी नहीं है, असत्व होता तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए, तो सत्व भी नहीं असत्व भी नहीं है, सत्व असत्व का निषेध समुच्चय प्रमाण से सिद्ध होने के बाद तो दोनों का अभाव कैसे रहेगा, प्रपंच में सत्व का भी अभाव असत्व का भी दोनों कैसे रहेगा, तो उसमें दृष्टांत देते कैसे रह सकता है दोनों का अभाव रह सकता है, जिस प्रकार नित्यत्व का भी अभाव अनित्यत्व का भी अभाव सामान्य आदमी रह गया अपने लक्षण करके, सत्व सामान्य आदि व्यावृत नित्यत्व अनित्यत्व निषेध समुच्चय दृष्टान्त है, हम सामान्य आदि में नहीं रहने वाले लक्षण नित्यत्व अनित्यत्व, क्या नित्यत्व का लक्षण होगा ध्वंस अनुपलक्षित सत्ता योगितम किम नित्यत्व, और अनित्यत्व क्या है, इस प्रकार निषेध सामान्य आदि व्यावृत सत्वासत्व निषेध समुच्चय दृष्टान्त आम, अर्थात निषेध समुच्चय पहले प्रमाण से सिद्ध होने के बाद कैसे एक दोनों रह सकते स्थान में, उसके लिए दृष्टान्त देते हैं, दृष्टान्त देखा करके ही केवल दोनों रहेंगे ऐसा नहीं, निषेध समुच्चय प्रमाण सिद्ध हुआ उसके बाद नित्यत्व अनित्यत्व जो सामान्य आदि नहीं रहते दोनों लक्षणों का समुच्चय दिखाते हैं, दोनों का अभाव दिखा दिया दृष्टान्त आम, एवं सामान्यादि अनुगत तदुक्त नित्यत्व अनित्यत्व निषेध समुच्चय से अधिष्ठान तो न क्षति, सामान्यादि अनुगत तुम्हारे जो लक्षण क्या नित्यत्व अनित्यत्व पूर्व पक्ष ने जो लक्षण किया वो सामान्य आदि में रहता है, रहता है नित्यत्व रहेगा अनित्यत्व दोनों रहता है, सामान्यादि अनुगत तदुक्त नित्यत्व अनित्यत्व निषेध समुच्चय से नित्यत्व अनित्यत्व का निषेध निषेध नित्यत्व अनित्यत्व निषेध समुच्चय को दृष्टान्त नहीं दृष्टान्त नहीं मानने पर कोई हानि नहीं, सामान्य अनुगत जो नित्यत्व अनित्यत्व दोनों रहते हैं वो दोनों का निषेध समुच्चय एक साथ नहीं होता है, सामान्य आदमी दोनों का दोनों रहते हैं या नहीं रहते रहते, इसे उसका निषेध समुच्चय कहीं रहेगा नहीं होगा, तो तुम्हारे जो लक्षण उसके निषेध समुच्चय को दृष्टान्त नहीं मानने पर कोई हानि नहीं है, क्योंकि हम निषेध दृष्टान्त देखा कर सिद्ध नहीं करते, प्रमाण से सिद्ध होने के बाद वो सामान्यदि व्यावृत दो लक्षण जिस प्रकार सामान्यदि में नहीं रहते इस प्रकार सत्व असत्व दोनों एक साथ नहीं रहेंगे कहते हैं, इसी के लिए निषेध समुच्चय तुम्हारे लक्षण का निषेध समुचय दृष्टान्त नहीं हुआ तो कोई आपत्ति नहीं, हम दृष्टान्त के द्वारा सिद्ध करते हैं तो दृष्टान्त देखो, किंतु हम सिद्ध कर देते हैं प्रमाण के द्वारा सत्व असत्व का निषेध समुचय उसके बाद दोनों एक साथ कैसे रहेंगे उसके लिए दृष्टान्त दिया, और यत्र तो धूम तत्र बनी उसके लिए दृष्टान्त देते हैं महारस, और हृदय दृष्टान्त नहीं हुआ धूम नहीं बनी नहीं तो उसके लिए दृष्टान्त धूम के अधिकरण बनी है दोनों दिखाने के लिए दृष्टान्त दिया, अन्य दृष्टान्त देखा जरूर नहीं, वो क्या कहता है पूर्व विषय निषेध समुचय को दृष्टान्त बनाते हो तो हमारे लक्षण के निषेध समुचय को दृष्टान्त बनाओ, उनके लक्षण के निषेध समुचय नहीं लेते, उनके लक्षण तो दोनों रहते हैं सामान्य आदि में वो नहीं होने पर भी कोई हानि नहीं, अतएव उत्तम अध्यस्ते नित्यत्व अनित्यत्व रिव सत्ता सत्व के अभाव न विरुद्ध हो, अध्यस्त सुक्ति रजत में नित्यत्व अनित्यत्व दोनों जैसे नहीं रहते हैं सत्व सत्व अभाव ना तो सत्व है ना तो सत्व है न विरुद्ध हो, अध्यस्त में नित्यत्व नहीं अनित्यत्व नहीं सत्व नहीं असत्व नहीं विरुद्ध न विरुद्ध, धर्मी न एवं कल्पित तेना, धर्मी जब कल्पित हो गया उसे विरुद्ध धर्म अभाव, कल्पित होने का विरुद्ध जो धर्म है, धर्म वास्तव रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए वास्तव नित्यत्व अनित्यत्व सुक्ति रजत में आएगा, राज्य सर्प में नहीं आएगा, असत्व असत्व दोनों का अभाव और असत है, कोई विरुद्ध नहीं है, कल्पित होने का कोई धर्म नहीं है, विरुद्ध धर्म दोनों नहीं है। न चेतन कल्पित अनित्यत्व अभिगम विरुद्ध, जो कल्पित होता है वो नित्य तो नहीं है, सुक्ति रजत नित्य है, राज्य सर्प नित्य है, बंध्यापुत्र कल्पित से अनित्यत्व अभिभक विरोध, कल्पित को तो अनित्य कहते, नित्य नहीं अनित्य है, कल्पित वस्तु राज्य सर्प नित्य नहीं तो अनित्य होगा, अनित्यत्व अभिभवम विरोध। यदि आप यहाँ क्या कहते हो, दोनों का अभाव, कल्पित में अध्यस्त वस्तु में नित्यत्व भी नहीं अनित्यत्व भी नहीं, तो कल्पित को अनित्य मानते उसका विरुद्ध होगा कि तात्विक अनित्यत्व अभाव थी, धर्मी समस्ता का अनित्यत्व सत्व न अभ्यपक में विरुद्ध अभाव, तात्विकत्व अनित्यत्व नहीं है, कल्पित वस्तु में अध्यस्त में सुक्ति रजत में अनित्यत्व तात्विकत्व है क्या, तात्विकत्व न अनित्यत्व का अभाव, तात्विक अनित्यत्व अभाव क्या, तो तात्विकत्व अनित्य अनित्यत्व से अभाव रहने पर भी धर्मी समसत्ता का अनित्यत्व सत्य न, कल्पित में धर्मी समसत्ता का अनित्यत्व है, धर्मी कल्पित वस्तु सूत्र जतादि तो समसत्ता का अनित्यत्व है, सूत्र जत कल्पित अध्यक्ष प्रातिभाषिक है उसमें प्रातिभाषिक अनित्यत्व भी रहेगा, और प्रपंच में व्यावहारिक है तो उसमें अनित्यत्व व्यावहारिक है, धर्मी समसत्ता का अनित्यत्व होने से कल्पितम अनित्यम अभिभव में कोई विरोध नहीं, प्रारंभिकत्व अनित्य नहीं रहने पर भी धर्मी समस्तता का अनित्य तो रहता है, रहने से उसको अनित्य मानेंगे कोई विरोध नहीं। न कल्पितत्व हेतु अभी प्रपंच में एक अनुमान करते हैं, कल्पितत्व अध्यस्तम सत्वा सत्वादि विरुद्ध धर्म अभावत कल्पितत्वात्, अध्यस्त सुक्ति रजते कल्पित है, कल्पित होने के कारण कल्पित में सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, तो कल्पितत्व के द्वारा दोनों का अभाव सिद्ध करते हैं, सुक्ति रजत आदि अध्यस्त वस्तु सत्वा सत्वादि विरुद्ध धर्म अभावान अभावत कल्पितत्वात, ये अनुमान करेंगे, कल्पितत्व के द्वारा विरुद्ध धर्म का अभाव सिद्ध करेंगे, ये भी अभी देखना हेतु है कल्पितत्व, असाध्य क्या है विरुद्ध धर्म अभाव, देखो दिया कल्पितत्व हेतु विरुद्ध धर्म अभाव रूप साध्य से, अभी ये दोनों हेतु साध्य अध्यस्त वस्तु में है अथवा नहीं है, संतो हेतु क्या है साध्य क्या है विरुद्ध धर्म अभाव, कल्पितत्व हेतु विरुद्ध धर्म रूप अपर अभाव रूप जो साध्य ये अध्यस्त में है अथवा नहीं है, दो विकल्प यह, यदि अध्यस्त में है, यदि कल्पितत्व हेतु भी अध्यस्त में रह गया, विरुद्ध धर्म अभावी हेतु रह गया, तो सत्ता सत्व रहने में क्या आपत्ति है, कल्पित वस्तु में कुछ नहीं रहेगा कहते हो, नित्यत्व अनित्य दोनों नहीं रहेगा, विरुद्ध कोई नहीं रहेगा, अभी यदि कल्पितत्व हेतु रह गया विरुद्ध धर्म का अभाव भी रह गया तो सत्ता सत्व भी रह सकता है, और नहीं कैसे कहेंगे, यदि भावे दोनों यदि रहते हैं, यदि रहते हैं कल्पित हेतु हेतु रहा विरुद्ध धर्म अभाव रूप साध्य भी रहा, तो फिर कल्पित में नित्यत्व अनित्यत्व सत्व असत्व दोनों का अभाव क्यों होगा, दोनों रह सकते हैं, यदि कल्पितत्व हेतु रह गया साध्य रह गया तो विरुद्ध धर्म का अभाव क्यों, विरुद्ध धर्म में भी रह जाएगा, और यदि नहीं रहते हैं किसी में कल्पितत्व हेतु नहीं रहे और साध्य भी नहीं रहे तो अनुमान सिद्ध होगा अध्यस्तम विरुद्ध धर्म अभाव कल्पितत्व क्या दोष होगा, हेतु नहीं रहने से क्या दोष है स्वरूपाति भी, असाध्य नहीं रहेगा तो क्या होगा बाध पक्ष में साध्य का अभाव बाधित होगा, बाधित साध्य का तो हो जाएगा, तो भावा भावाभ्याम व्याघात भावे व्याघात है, अन्य सब रहते तो ये भी रह जाएंगे सत्व असत्व, प्रभावे स्वरूपाति आदि दोष इतना वाच्य, अतात्विक हेतु सद्भाव है ना, तात्विक धर्म भाव से साधन है ना व्याघात अभाव, हेतु कल्पित हेतु कैसे अतात्विक हेतु ही कल्पित कैसे अतात्विकत्व हेतु है, हेतु अतात्विक है, अतात्विकत्व हेतु सद्भाव है, तात्विकत्व धर्म का भाव, तात्विकत्व धर्म नहीं है, तात्विक धर्म का भाव साधन है ना व्याघात भाव, अतात्विकत्व कल्पितत्व हेतु है, अतात्विकत्व हेतु है और तात्विकत्व धर्म नहीं, अतात्विक हेतु सद्भाव है, अतात्विक हेतु तात्विकम प्रामाण्यम नहीं है व्यावहारिक, इसलिए व्याघात नहीं, ये तात्विक प्रामाण्य कहेंगे ना, तात्विक हेतु मानिए तो व्याघात, ये अद्वैत का विरुद्ध होता है, कल्पित तो तात्विक होगा सूत्र जता दें, पारमार्थिक होगा, इसे तात्विक नहीं पारमार्थिक नहीं, अतात्विक हेतु है, अतात्विक हेतु रहने से अतात्विक धर्म नहीं है, विरुद्ध जो धर्म दिया ना विरुद्ध धर्म अभाव रूप साध्य सत्व असत्व रूप विरुद्ध धर्म का अभाव, तात्विक धर्म सत्व नहीं है, तात्विक असत्व भी नहीं है, दोनों का अभाव, तात्विक धर्म अभाव से साधन है ना व्याघात नहीं। यदि पूर्व पक्ष ने कहा हेतु भी रहेगा असाध्य भी रहेगा तो व्याघात होगा, हेतु रहा अतात्विक हेतु रहा, असाध्य कैसे रहा तात्विक धर्म का अभाव, तात्विक धर्म नहीं का अभाव सिद्ध कर दिया तो कोई व्याघात नहीं है। और स्वरूपा सिद्धि के लिए आगे कहेंगे, अतएव स्वरूप तो दुर्निरूप न किंचित रूप वास्तव संभवती प्राचा मुक्ति अभी संगत, स्वरूप तो दुर्निरूप, जो स्वरूप तो सूत्र जता दी उसका जिसका स्वरूप निरूपण नहीं होता है उसमें कुछ भी वास्तव रूप नहीं होगा, वास्तव रूप उसमें क्या होगा, सत्व असत्व रजत तो कोई वास्तव स्वरूप नहीं होगा, प्राचा मुक्ति अभी संगत, व्यावहारिक कहने वो दुर्निरूपत्व हेतु ना, वहां क्या करते हैं दुर्निरूप है सूत्र जता, और दुर्निरूपत्व कैसा है पारमार्थिक, व्यावहारिक है वह दुर्निरूपत्व हेतु ना, व्यावहारिक वास्तव रूप अभाव साधना जो व्यावहारिक हेतु है और किसका सिद्ध करेंगे अभाव, व्यावहारिक सत्व नहीं, व्यावहारिक सत्व का व्यावहारिक में जिसको वास्तव मानते हैं लौकिक पारमार्थिक जैसे कहते ना व्यवहार काल में जो वास्तव सत्व असत्व कहते हैं उसका अभाव सिद्ध करते हैं, व्यावहारिक दुर्निरूपत्व कल्पितत्व सूत्र अभ्यस्तम, व्यावहारिक वास्तव सत्वासत्व अभाववत कल्पितत्व हेतु हो गया कल्पितत्व दुर्निरूपत्व और व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं हो गया, अतात्विक कल्पितत्व हेतु के द्वारा वास्तव जो सत्वासत्व का अभाव, वास्तव सत्वासत्व क्या है वास्तव तो व्यावहारिक जो वास्तव व्यवहार काल जिसको वास्तव कहते हैं तार्किक लोग कहते वास्तव सत्व असत्व ये दोनों का अभाव सीधा कहेंगे सिद्ध कम से कोई दोष नहीं है, ये ध्यान ना कोई अभी किंचित भी धर्म संभव होती जो वास्तव अवास्तव स्वरूप है दुनिया रूप है मिथ्या है उसमें कोई वास्तव रूप नहीं, तो उसने वास्तव रूप किसको माना दुनिया रूप हेतु को वास्तव माना व्यावहारिक माना, और जो व्यावहारिक सत्व असत्व का अभाव सिद्ध कर दिया, जो व्यवहार का वास्तव मान तो उसका अभाव सिद्ध किया, साध्य को वास्तव माना क्या वास्तव धर्म का अभाव कर दिया, अतएव दुर्निरूपत्व हेतु वास्तव रूप अभाव साध्य सिद्ध अतात्विकत्व असिद्धि बाधु तात्विक व्याघात इति समय भी जो कहा था, यदि अध्यक्ष में दुर्निरूपत्व हेतु रहेगा कल्पितत्व हेतु दुर्निरूपत्व कल्पितत्व है हेतु यदि रहे वास्तव रूप अभाव साध्य जित रहे दोनों का अभाव वास्तव यदि साध्य रहे वास्तव साध्य रहे और हेतु भी यदि रह जाएगा साध्य से अतात्विकत्व साध्य से अतात्विकत्व अतात्विक यदि कहेंगे हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा तो क्या दोष होगा, हेतु नहीं रहे साध्य नहीं रहे तो कोई दोष पक्ष में असिद्धि और कोई दोष नहीं, हेतु नहीं रहे तो असिद्धि साध्य नहीं रहे तो बाद अतात्विक असिद्धि बाद हेतु साध्य यदि तात्विक नहीं है क्या दोष है असिद्धि बाद असिद्धि बाद तात्विक व्याघात, यदि तात्विक रहेगा कल्पित हेतु हेतु कल्पितत्व रहा साध्य भी रहा तभी यदि साध्य रहता व्याघात हुआ कल्पित कैसे कल्पित अवस्था में वास्तव रह गया तो वास्तव सत्ता सत्य भी रह जाएंगे देखा था ये जो अभी भी कहा था अतव निरस्तम धर्मी समसत्ता का हेतु साध्यादि सत्य न असिध्या बाबा। धर्मी समसत्ता का हेतु साध्य है, धर्मी कल्पित होने से हेतु भी कल्पित है, साध्य भी कल्पित है, अध्यस्त है। धर्मी समसत्ता का हेतु साध्यादि सत्य न असिद्धि बाद नहीं है। तात्विक हेतु आदि अभावाचन व्याघात का हेतु अथवा साध्य तात्विक रहता तो व्याघात है, तात्विक नहीं होने से व्याघात नहीं है। और असिद्धि बाद क्यों नहीं कि धर्मी समसत्ता का हेतु साध्य, धर्मी अध्यस्त है तो उसमें प्रातिभाषिक तो प्रातिभाषिक, व्यावहारिक तो व्यावहारिक मानेगी। स्वरूप तो दुनिरूपत्व से कल्पित तमेव, और स्वरूप तो दुनिरूपत्व क्या है सूत्रज तो स्वरूप तो दुनिरूप उसमें दुनिरूपत्व किम कल्पितत्व एते न। अभी इसके बारे स्वरूप तो दुनिरूपत्व क्या है एते न का दुनिरूपत्व हेतु कस्य धर्माभाव अनुमान से संभव है न एते न। दुनिरूपत्व हेतु के कारण सत्वासत धर्माभाव अनुमान हो गया प्रपंच सूत्रजता आदि में, जिस प्रकार दुनिरूपत्व हेतु रहने से धर्माभाव अनुमान हो गया, इसलिए किम इदम स्वरूप दुनिरूपत्व, स्वरूप दुनिरूपत्व क्या है अध्यस्त वस्तु स्वरूप दुनिरूप है। केनापि प्रकारेण वा केनापि दुनिरूपत्व इत्येतद् अन्य प्रकारेण वा सत्ता सत्याभाव या तीन विकल्प क्या। पहला क्या है दुनिरूपत्व, दुनिरूपत्व क्या है केनापि प्रकार में दुनिरूप, किसी भी प्रकार से उसका निरूपण नहीं होगा सूत्र से, तो प्रथम विकल्प हुआ केनापि प्रकार में दुनिरूपत्व। दूसरा है केनापि दुनिरूपत्व इति एतद् अन्य प्रकार वा, ये कहेंगे अभी अभी कहेंगे केनापि प्रकार दुनिरूपत्व यदि कहोगे सूक्तिरजत क्या है केनापि प्रकार दुनिरूपितम क्या कहेंगे केनापि प्रकार दुनिरूपत्व इतना सूक्तिरजत तो कहा है नहीं, सूक्तिरजत हो गया केनापि प्रकार दुनिरूपम दुनिरूपितम तो केनापि प्रकार दुनिरूपत्व उसका निर्वचन हो गया ना नहीं, इसलिए दूसरा विकल्प क्या केनापि प्रकार केनापि दुनिरूपत्व इतद अन्य प्रकार केनापि दुनिरूपत्व तो ठीक है, इससे अन्य प्रकार से निर्पण नहीं होगा। दूसरा विकल्प क्या हुआ केनापि दुनिरूपत्व इतद अन्य प्रकार केनापि दुनिरूपत्व कहेंगे उससे अन्य प्रकार से इसका निर्वचन नहीं होगा, दूसरा विकल्प हुआ। अतिरिक्त हो गया सत्ता सत्ताभ्याम, सत्ता सत्ताभ्याम दुनिरूपितत्व सत्व सत्य से निरूपण नहीं होगा, तीन विकल्प नाद्य। पहला प्रत्यय क्या है केनापि प्रकार दुनिरूपत्व, केनापि प्रकार दुनिरूपत्व अनेन प्रकार दुनिरूपत्वात् दुनिरूपत्व अधिनिरूपत्वाभ्याम व्याघातात् केनापि प्रकार दुनिरूपत्व इसी प्रकार से उसका निरूपण होगा या नहीं होगा, यदि निर्वचन हो जाएगा जब हो गया तो दुनिरूप कैसे हुआ, यदि नहीं होगा सूत्रज तो यदि केनापि प्रकार दुनिरूपत्व इसी रूप से निरूपण नहीं होगा तो अर्थात केनापि प्रकार दुनिरूपत्व भी उसका निर्वचन नहीं हुआ, तो सूत्रज तो काम नहीं कर सकते हैं केनापि प्रकार दुनिरूपित दुनिरूपम नहीं कर सकते, नहीं कह सकते ना, नहीं कर सकते तो फिर कैसे कैसे कहते हो दुनिरूप, यदि केनापि प्रकार दुनिरूप नहीं कह सकते तो कैसे कहते दुनिरूप कैसे कहोगे दुनिरूपत्व अदुनिरूपत्व हम व्याघात दोनों प्रकार देखो केनापि प्रकार दुनिरूपत्व दुनिरूपत्व इत अन्य प्रकार दुनिरूपत्व इस प्रकार जो दुनिरूप होगा तो केनापि प्रकार दुनिरूप कह सकते हैं व्याघात होना नहीं, केनापि प्रकार दुनिरूपत्व दुनिरूपत्व दुनिरूपमिति वक्तुं न शक्ये केनापि प्रकार दुनिरूपम केनापि प्रकार दुनिरूप इसी प्रकार से यदि दुनिरूप है केनापि प्रकार दुनिरूपत्वम इत अनेन प्रकार दुनिरूपत्व इस प्रकार से दुनिरूप नहीं होगा तो उसको दुनिरूप नहीं कह सकते, अजीत हो जाएगा अदुनिरूपत्व यदि दुनिरूप नहीं होता, यदि दुनिरूप हुआ नहीं दुनिरूप नहीं होता है केनापि प्रकार दुनिरूपत्व अनेन प्रकार यदि दुनिरूप है अर्थात निरूपण नहीं होगा तो उसको दुर्निरूपण नहीं कर सकते। जैसे निरूपण हो गया, निरूपण हुआ तो फिर दुर्निरूप कैसे हुआ? दुर्निरूपत्य व्याघात अधिनिरूपत्य व्याघात दो दिया केनापि प्रकार दुर्निरूपत्म इति अनेन प्रकार। यदि उसका दुर्निरूप है मतलब निरूपण नहीं होता है तो दुर्निरूपण ही कर सकते हैं। और यदि निरूपण हो गया केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व यदि निरूपण हो गया, अधिनिरूपत्व का कहते हैं अदुनिरूपत्व का निरूपण हो गया, दुर्निरूपण नहीं हुआ निरूपण हो गया। यदि निरूपण हो गया तो फिर दुर्निरूप कैसे कहते हो? निरूपण हो गया तो केनापि प्रकार दुर्निरूपण नहीं कर सकते। निरूपण नहीं हो पाया, यदि केनापि प्रकार दुर्निरूप उसको नहीं कर सकते फिर दुर्निरूप कैसे कहोगे? दोनों में व्याघात हुआ इसलिए अतएव न द्वितीय। द्वितीय क्या है? केनापि दुर्निरूपत्व इति अन्त्य अन्य प्रकार में केनापि दुर्निरूपत्व तो कहेंगे इससे भिन्न प्रकार से निरूपण नहीं होगा। अतएव न द्वितीय केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व। देखो द्वितीय विकल्प क्या है? केनापि दुर्निरूपत्व इतद अन्य प्रकार दुर्निरूप। ये जो केनापि दुर्निरूपत्व मितेत अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व कहते हो, यह केनापि दुर्निरूपत्व से अन्य प्रकार है या नहीं? केनापि दुर्निरूपत्व के अपेक्षा अन्य प्रकार है ना? नहीं है। केनापि दुर्निरूपत्व दुर्निरूपत्व उससे अन्य प्रकार होगा ना? केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व नहीं, केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व। ये जो दूसरा हो गया ये प्रथम के अपेक्षा दूसरा है ना? नहीं। केनापि दुर्निरूपत्व इत तो अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व हो गया। केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इत एतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व। केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इत एतद अन्य प्रकार जो दुर्निरूपत्व तो कहते हो वो तो केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व के पर अन्य हो गया, तो अन्य प्रकार दुर्निरूप हो गया ना? नहीं। केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व ये पहला विकल्प क्या? दूसरा विकल्प केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व। ये जो केनापि प्रकार दुर्निरूप इतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व कहते हो, ये केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व के भी अन्य प्रकार है ना? नहीं। तो केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व इसे मेरा नहीं ना, तो अन्य प्रकार निरूपण हो गया। जैसे पहले था केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इसी शब्द से का निरूपण हो गया, इसका फिर निरूपण कैसे हो गया? केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इतद तो अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व इसको कहते हैं ना? नहीं। तो अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व हो गया है, निरूपण हो गया। अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व उसका निरूपण हो गया। दुर्निरूपत्व इतद अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व अन्यत्व केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व से अन्य है ना? नहीं। तो अन्य प्रकार दुर्निरूप हो गया ना? नहीं। अन्य प्रकार दुर्निरूप कहेंगे क्या हुआ? अन्य प्रकार निरूपण हो गया, अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व है ना, निरूपण हो गया। केनापि प्रकार दुर्निरूपत्व इत तो अन्य प्रकार दुर्निरूपत्व है ना, इसका निरूपण फिर हो गया। तो दुर्निरूप कैसे रहा? अच्छा मिथ्या तो आदना कल्पित है तो सुनिरूपत्व ये तो शब्दों को लेकर कहा। सूत्रज तो मिथ्या कहते हैं ना? नहीं। कल्पित वस्तु का निरूपण मिथ्यात्व होता है ना? नहीं। मिथ्यात्व कल्पित सुनिरूप हो गया, दुर्निरूपित कैसे हुआ? न तृतीय, तृतीय क्या है? सत्ता सत्ताध्यान, सत्ता सत्ताध्यान दुर्निरूप तस्द असत वैलक्षण अवास्तवत्व हेतुत्व। अच्छा सत्ता सत्ताध्यान दुर्निरूपत्व कहाँ रहेगा? सूत्र जत में सत्ता सत्ताध्यान दुर्निरूपत्व, दुर्निरूपत्व जहाँ रहा सत्ता सत्ताध्यान दुर्निरूपत्व वो स्वयं सदसत विलक्षण होगा सूत्रजत। किंतु सदसत वैलक्षण्य सदसत विलक्षण क्या रहेगा? सदसत वैलक्षण्य, सदसत वैलक्षण जो आएगा सूत्रजत में वो अवास्तव का, वो अवास्तव है। अवास्तव कौन है? सदसत वैलक्षण। देखो सूत्रजत है सदसत से विलक्षण है, उसमें रहेगा सदसत वैलक्षण्यम। सदस्य वैलक्षण्य में अवास्तव तो रखना है, इसको अवास्तव करने के लिए हेतु सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व कहाँ रहेगा? सूत्र में, सूत्र में है सत्ता सत्ताभ्याम दुर् नहीं सत्ता सत्ता सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व किसमें रहा? सूत्र में रहा। जिसमें सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व आया वो अवास्तव होगा। उसमें जो सदस्य वैलक्षण रहा सूत्र में क्या रहा? सदस्य वैलक्षण रहा उसमें अवास्तव तो कैसे सिद्ध करेगा? हेतु रहा रजत सूत्र जतनी, जिसमें हेतु रहेगा उसको अवास्तव सिद्ध कर सकता है। उसमें रहने वाले जो धर्म है सदस्य वैलक्षण्यम वह अवास्तव का हेतु ये कैसे बनेगा? हेतु कहाँ रहा? सूत्र हेतु क्या है? सत्ता सत्याग्राम दुर्निरूपत्वम है सूत्र जतने रहा। जहाँ रहेगा वह कल्पित है अवास्तव है, ये तो ठीक है। उसमें जो सदस्य वैलक्षण्य है वो कल्पित होने के लिए हेतु होगा? सदस्य वैलक्षण्य के अवास्तवत्व का हेतु साधक नहीं बनेगा। देखो तस्य सदस्य वैलक्षण अवास्तवत्व हेतु का तस्य सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व से सदस्य वैलक्षण में अवास्तवत्व का हेतु बनेगा? नहीं का। तो धर्मी का अवास्तवत्व हेतु बनेगा, उसमें रहने वाले धर्म का धर्म में अवास्तवत्व का हेतु नहीं बनेगा। इतने निरस्त तृतीय पक्ष से क्षुदक्षण तो आप ही तृतीय पक्ष लेना है। क्या लेना? सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व। तो इसमें दोष दिया था। अच्छा पहले तथा ही सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व में ही सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व क्या चीज है? बाधित तद्वयकत्व, बाधितम तद्वयम यस्य सत्व भी बाधित असत्य बाधिक है। बाधितम तद्वयम यस्मिन सूत्र देते तत्बाधित तद्वयकम, उसमें बाधित तद्वयकत्व सूत्र जित में क्या आएगा? तो सूत्र जित में सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व आया, बाधित तद्वयकत्व सत्व सत्व दोनों बाधित हुआ ये आया। तत् धर्म विशिष्ट धर्मी अतात्विक हेतु, ये जो हेतु है बाधित तद्वयकत्व सूत्र जित क्या हुआ? बाधित तद्वयकम, उसमें रहेगा बाधित तद्वयकत्व। बाधित तत्वयकत्व जहाँ रहेगा ये धर्म विशिष्ट धर्मी का बाध हो जाएगा, धर्म विशिष्ट धर्मी का बाध हो जाएगा। सूत्र जत यदि बाधित होता है धर्म वास्तव होता क्या? धर्म विशिष्ट धर्मी का बाध हो जाएगा, धर्म विशिष्ट धर्मी बाधित के लिए हेतु हो जाएगा। बाधित तत्वयकत्व जहाँ रहेगा वो क्या करेगा? धर्म विशिष्ट धर्मी को ही बाध कर देगा। तत्व धर्म विशिष्ट धर्मी अतात्विक हेतु, धर्म विशिष्ट धर्मी अतात्विक होने के हेतु जो दो बाधित तत्वयकत्व आ गया, कितने आया? सूत्र जिसमें, सूत्र जिसमें जो बाधित तत्वयकत्व आया जिसमें सत्व असत्व दोनों बाधित है वो कल्पित है। केवल कल्पित के नहीं, इतने धर्म विशिष्ट धर्मी कल्पित है। इसे धर्म क्या है? वैलक्षण सदा सत वैलक्षण, धर्म विशिष्ट धर्मी कल्पित होने के लिए हेतु ही अतात्विक हेतु। तथा जो सदस्य वैलक्षण भी धर्म, उसे धर्म क्या है? सूत्र से सदस्य वैलक्षण धर्म है। तद विशिष्ट धर्मी हो गया अतात्विक, धर्म विशिष्ट धर्मी रजत हो गया अतात्विक। तो तद अतात्विक कथन है तो क्या धर्म अतात्विक के लिए तो हो जाएगा कि धर्म विशिष्ट धर्मी अतात्विक हुआ तो धर्म अतात्विक नहीं होगा? न हेतु कथन है तो क्या? पूर्व पीछे ने कहा था वो तृतीय पक्ष में दोष दिया था, इसको कल्पित सिद्ध कर देगा सत्ता सत्ताभ्याम दुर्निरूपत्व बाधित तद्वयकत्व। किंतु उसमें रहने वाले सदस्य वैलक्षण में अवास्तवत्व का साधक नहीं होगा, सिद्धांत कर दे धर्म विशिष्ट धर्मी स्वयं कल्पित है। धर्म विशिष्ट धर्मी कल्पित हो गया तो धर्म भी कल्पित है, इसका हेतु कैसे नहीं हुआ? न केवल कल्पित से जो कल्पित हुआ वो क्या है? दृश्या दृश्य बाध्या बाध्य दुनिरूप सुनिरूपत्व आदि बहिर्भाव भी क्या कल्पित होने से कुछ नहीं कर सकते। दृश्यत्व नहीं अदृश्यत्व नहीं बाध्यत्व नहीं अबाध्यत्व नहीं दुनिरूप सुनिरूपत्व सब का बहिर्भाव होगा। इतना वाच्यम तात्विक दृश्यत्व आदि अशिष्ट धर्म बहिर्भाव से कल्पित इष्टत्व। आप यदि कहेंगे दृश्यत्व बाध्यत्व अदृश्यत्व जो तात्विक कुछ नहीं कल्पित है, कल्पित में कोई तात्विक है? तो कल्पित इसे बाहरी भाव ही कल्पित है, तात्विक विश्वतादि अस्य धर्म बहिर्भाव से कल्पित इष्टता उससे भिन्न कल्पित में सब कुछ तात्विक कुछ भी नहीं है। किंतु अतात्विक दृश्यत्वादि अतात्विक दृश्यत्व मानना पड़ेगा व्यावहारिक प्रमाणी यथायथम अंगीकृत शिव मत अविरोधा तात्विक दृश्यत्व अदृश्यत्वादि नहीं है और अतात्विक दृश्यत्वादि व्यावहारिक प्रमाण से जैसे जहाँ सिद्ध होता है वो मानने में क्या आपत्ति है। व्यवहार प्रमाण से जो सिद्ध होता है जहाँ दृश्यत्व जहाँ तत्व असत्व आदि जैसे व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध होता है अतात्विक दृश्यत्व आदि व्यावहारिक प्रमाण यथायथम व्यावहारिक प्रमाण से जहाँ जैसे सिद्ध होता है ऐसा अंगीकृतस्यम अंगीकृत से एवं अपनी अविरोधा तात्विक दृश्यत्वादि नहीं रहने पर भी व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध दृश्यत्वादि यथासंभव जहाँ मानने में कोई विरोध नहीं है। और अदृश्यत्वादि जो कहा अदृश्यत्व व्यावहारिक नहीं है सूत्र जट में अदृश्यत्व व्यावहारिक व्यावहारिक दृश्य है सूत्र जट दृश्य है ना नहीं तात्विक दृश्यत्व सूत्र जट में नहीं रहेगा व्यावहारिक दृश्यत्व रहेगा तो व्यावहारिक अदृश्यत्व सूत्र जट में रहेगा ये व्यावहारिक दृश्यत्व का क्या है ज्ञेयत्व कौन वस्तु व्यावहारिक ज्ञेय नहीं सभी ब्रह्म को छोड़ के सब ज्ञेय है इसे अतात्विक अदृश्यत्वादि तो व्यावहारिक नास्ति है व्यावहारिक अदृश्यत्वादि नहीं है सब दृश्य है व्यावहारिक अदृश्य कौन है कोई नहीं ब्रह्म को छोड़ सब दृश्य है इसलिए अदृश्य तो नहीं है अदृश्यत्व हाँ बाध्यत्व इत्यादि दो क्या दृश्यत्व हाँ बाध्यत्व अबाध्यत्व और सुनिरूपत्व व्यावहारिक नहीं बाध्यत्व बाध्यत्व तात्विक अबाध्यत्व व्यावहारिक अदृश्यत्व व्यावहारिक अबाध्यत्व नहीं तो क्या बाध्य हो जाएगा। प्रातिभाषिक से एतद अपि अंगीकुर्म प्रातिभाषिक जो मान्य अदृश्यत्व है तो प्रातिभाषिक व्यावहारिक नहीं अदृश्यत्व प्रातिभाषिक हो सकता है प्रातिभाषिक क्या भ्रांति से सिद्ध हुआ कि दृश्य नहीं होता है या ज्ञेय नहीं है कोई वस्तु का नहीं परमाणु ज्ञेय नहीं है अदृश्य ना नहीं परमाणु दिखता है तो अदृश्य ना नहीं परमाणु अदृश्य तो रहेगा नहीं अदृश्य तो रहेगा नहीं ये प्रातिभाषिक हुआ दृश्यत्व का क्या थे ज्ञेय तो शब्द प्राण से ज्ञेय होता ना नहीं तो उसमें ज्ञेय तो रह गया ना नहीं दृश्य तो रह गया नहीं रहा तो अदृश्य तो रहा तो अदृश्य तो नहीं है अदृश्य तो रहेगा भी कहा था प्रातिभाषिक अदृश्य तो है ना अदृश्य प्रभाव होते अदृश्य तो प्रकार ज्ञान हो तो प्रातिभाषिक तो मानने से कोई आपत्ति नहीं अदृश्य तो अदृश्य होता है प्रातिभाषिक अर्थात भ्रांति के लिए क्या आपत्ति है एवं से तार्किक मत संयोग तद अभाव तार्किक मत संयोग और संयोग का अभाव रहेगा द्रव्य में संयोग में संयोग का अभाव रहेगा भट्ट मत भेदाभेद भट्ट मत में कपाल का भेद घटन है अभेद भी है भेद सहिष्णु अभेद तादात में मानते हैं पट्ट में तंतु का भेद रहेगा अभेद भी रहेगा भेद अभेद दो हिसाब से होते ना नहीं इसी प्रकार सत्व सत्व अभाव अविरोध वहाँ भेद अभेद का अभाव नहीं भेद अभेद है और संयोग तद अभाव दोनों ही साथ रहते हैं इसी प्रकार सत्व का अभाव असत्व अभाव रह जाएगा कहाँ कल्पित सत्व अभाव रहेगा और असत्व अभाव रहेगा अविरोध न चेव सत्व सत्व रहती तद्वदेव अविरोध क्या यदि संयोग तय अभाव रहा भेद अभेद रह गया तो कल्पित में सत्व असत्व भी रह जाए सिद्धांत भी क्या कहा जैसे संयोग तद अभाव रह गया भेद अभेद रह गया इस बार सत्व अभाव असत्व अभाव रहेगा तो पूर्व जी कहता है इसी प्रकार सत्व असत्व भी दोनों रह जाए तदविद अविरोध सार इतने वाक्यम अतात्विक और अविरोध थे इष्टापति सत्व सत्व अतात्विक मानेंगे तो हम मानेंगे स्वीकार करेगा ना नहीं अतात्विक तो कोई आपत्ति नहीं निषेध समुचय से आदि तात्विकत्व से अनंगीकार में जो निषेध समुचय मानते ना सत्व का अभाव असत्व अभाव दोनों कल्पित में है ना नहीं तात्विक है तात्विक तो अनंगीकार में तत् साम्यन विधि समुच्चय से तात्विक से आपादित मत के साथ यदि निषेध समुच्चय को हम तात्विक तो मानते तात्विक मानते तो उसके समाज सत्व सत्य भी तात्विक हो आपत्ति देते हम तो सत्वभाव सत्वभाव के भी अतात्विक मानते हैं इसे उसके साम्यन विधि समुच्चय से सत्व असत दोनों तात्विक इसे आपादित अशक्य न तो पूर्व पीछे कहता जैसे संयोग संयोग भाव तार्किक लोग मानते हैं तात्विक मानते हैं ना नहीं तात्विक संयोग तद अभाव निदर्शन बराग तद आपदन तार्किक लोग संयोग तद अभाव एकत्र मानते हैं ना नहीं मानते तो तात्विक संयोग अभाव जैसे मानते हैं हम इस कहें तात्विक सत्व सत्व अभाव दोनों मानेंगे सत्व असत दोनों कितने प्रतिभा कल्पित में प्रपंच में क्या मानेंगे तात्विक सत्व और असत्व जैसे संयोग तद अभाव मानते हैं दृष्टान्त भी तात्विक तो संप्रति पते है दृष्टान्त में वो लोग तो तात्विक कहते हैं हम दृष्टान्त संयोग को तात्विक कहेंगे संयोग अभाव तात्विक कहेंगे वृक्ष में कपि संयोग तात्विक है कपि संयोग अभाव तात्विक है दृष्टान्त में तात्विक तो संप्रति है तात्विक नहीं है दृष्टान्त तात्विक नहीं है इस प्रकार यहाँ भी सत्य तात्विक नहीं होगा वहां जैसे तात्विक होता ना संयोग तद अभाव उसके साम्य सत्व असत्व भी दोनों का आपादन करते ओ oh।